Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Og goddag og velkommen til dig, Jacques. Goddag. Du er 33 år gammel. Ja. I sidste år, i januar sidste år, der blev du dømt for vold af særlig farlig karakter. Det er korrekt. Hvorfor? Det var fordi, at jeg havde haft fat i min ekskone og taget halsgreb omkring. Og da du så bliver dømt, der får du 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Ja. Vil det ikke have været meget mere retfærdigt over for din ekskone, hvis du rent faktisk var kommet i fængsel? Det ved jeg ikke. Hvorfor? Det er i hvert fald det, vi skal prøve at undersøge i dag. Fordi regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet gerne mener, at det er mere retfærdigt, hvis folk som dig, Jacques, vil komme rent faktisk i fængsel og ikke bare nøjes med at afsone samfundstjeneste. Vold, det skal straffes, og udgangspunktet for vold, det er altså en fængselsstraf. Det er rent generalpræventiv effekt, som vi håber vil være medvirkende til at holde andre fra at begå voldshandlinger. Sådan siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen. Regeringen med den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen vil derfor begrænse brugen af samfundstjeneste, så voldsforbrydere i højere grad kommer i fængsel af hensyn til offeret og retsfølelsen. Er det en god idé? Skriv ind med din holdning på 42 600 247. Voldsdømte skal i højere grad i fængsel frem for i samfundstjeneste af hensyn til ofrene og til retsfølelsen. Det er målet med et nyt lovforslag fra regeringen, der netop har været i høring. Men det er den forkerte vej at gå, advarer blandt andet det kriminalpræventive råd. Kriminelle, der kommer i fængsel, begår nemlig i langt højere grad ny kriminalitet efter endt straf end kriminelle, der idømmes samfundstjeneste. Det viser tal fra Justitsministeriets forskningskontor. Samfundstjeneste er altså bedre til at hjælpe de dømte væk fra den kriminelle løbebane. Er regeringens forslag om at begrænse brugen af samfundstjeneste for voldsdømte en god idé? Send os din mening på sms 42 600 247. Ja, Jacques, du er stadig med mig i studiet her. Prøv lige at fortælle os lidt nærmere om, hvad det var, der skete. Det du blev dømt for. Du tog greb om halsen på din ekskone. Hvorfor gjorde du det? Jeg havde drukket mig fuld om aftenen, og det kan jeg ikke styre. Det vidste både jeg og min ekskone, så hun fjernede alt alkohol og tog mine penge fra mig, så jeg ikke kunne købe nyt. På det tidspunkt der havde jeg alkohol som min medicin, så jeg følte mig truet. Jeg var magtesløs. Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Så et kort øjeblik, der tænkte jeg, at det var nemmere, hvis hun bare døde. Mm. Nu siger du, det var din medicin. Altså, hvad betyder det? Jeg har lang tid haft svært ved at forholde mig til livet, som det er. Så jeg har brugt alkohol og nogle gange stoffer og hash til at dulme eller forsvinde. Eller... For ligesom ikke at mærke det, eller hvordan? Ja. Ja. Og så, da hun tager det fra dig, din ekskone, ja, så slår det klik, eller hvad? Ja, det gør det. Hvad sker der så? Der sker det, at jeg føler mig truet på en måde, så jeg tager fat i hende for at... Jeg vil have noget mere. Jeg vil have noget mere alkohol. Jeg vil slukke for mig selv. Og det havde jeg ikke muligheden for. Så jeg blev vred. Og ja, jeg mister besindelsen i det øjeblik. Og så tager jeg fat i hende. Hvordan tager du fat i hende? Ja, nu var jeg meget fuld, så det er ikke alt, jeg husker. Men jeg står over for hende, og så griber fat i hende med begge hænder, og... og få fat rundt om halsen på hende. I et ganske kort øjeblik. Hvorefter jeg indser, at det er helt galt. Og slipper. Mm. Og du tænker, at hun skal dø i det øjeblik? I et kort øjeblik, ja. Og det, der så sker bagefter, det er jo, at din ekskone faktisk ikke vil anmelde den her episode. Jeg vælger med det samme at forlade huset, forlade området. får fat i nogle penge, så jeg går ned og kører noget nyt alkohol, drikker det, og så tager jeg hen på politistationen, fordi jeg kan godt se, at jeg er ikke kun til far for mig selv, men også for andre, og jeg melder mig selv. Og så følger der jo en retssag, ja. Og så kommer der en straf. Det gør jeg. Du vidste jo, at der var en risiko for, at du ville ind i fængsel. Altså komme decideret ind i fængsel. Ja. Men du fik altså samfundstjeneste. Og det er det, som et stigende antal voldsdømte får nu. Det seneste tal fra 2017 viser, at i alt 1232 personer blev dømt for vold og fik samfundstjeneste i 17. Og i 2014, der var tallet 738. Hvad tænkte du, da du hørte, at du ikke skulle i fængsel, men i samfundstjeneste? Jeg var lettet. I den tid, der var gået, der havde jeg også overvejet, hvad det ville gavne, så at sige, at komme i fængsel. Og kunne ikke se, hvad det skulle gavne, at jeg skulle sidde i et fængsel. Men jeg var klar på det, fordi det var jo... Ja. Du var klar på at tage din straf? Jeg var klar ligesom. På at tage min straf, ja. Mm. Så jeg var ret lettet over at få samfundstjeneste. Mm. Der hvor du så kommer i samfundstjeneste, det er i Vor Frue Kirke, altså Københavns Domkirke her. Ja. Hvad skulle du så lave der? Jeg skulle hjælpe kirketjenerne med deres daglige gøremål. Rengøring og polere messing, feje, støvsuge, vaske, trapper. Ikke sådan noget med at sætte salmebøger på plads også? Det var sådan det første billede, jeg fik ind i hovedet. nej, det har jeg ikke været med til. Det er, har jeg slet ikke set nogen gøre. Okay, så det var bare min forestilling. Da du så går rundt ind i Vor Frue Kirke og pusser messing og støvsuger og sådan noget, tænker du så aldrig, at det er underligt, at det er din straf for at have taget det greb på din ekskone og tænkt, at hun skulle dø? Det tænkte jeg ikke. Nu har jeg en tendens til at straffe mig selv meget hårdt i forvejen. Så jeg havde da en masse skyld og skam over det, jeg havde gjort. Men hvorvidt om jeg skulle have været i fængsel i stedet for, eller om det var rigtigt at være der, hvor jeg var, det kom ikke. Der sidder jo nogle politikere i Folketinget, et flertal af dem faktisk, som mener, at det er forkert, at sådan en som dig skulle have lov til at gå rundt og pusse messing, i stedet for at sidde inde bag trammer. Hvad tænker du om det? Ja. Tænker, at vi nok får mere ud af at møde folk med kærlighed og... en ny chance, i stedet for at straffe. Hvad ville det have gjort ved dig, hvis du var kommet i fængsel, tror du? Det er svært at sige. Jeg har ikke været, hvor jeg er i dag. Jeg tror, en stor del af det, der har gjort for mig at komme i samfundstjeneste og blive mødt af de mennesker, jeg blev mødt af, er, jeg har fået en mulighed for at ændre mit livssyn. Og det tror jeg langt hen ad vejen er det, der skal til. Og det kan jeg ikke se muligheden for i et fængsel. Hvor er det så ellers, du er i dag? Altså du siger, du har ændret dit livssyn. Hvordan går det ellers, skulle jeg lige til at sige? Men ellers så går det super godt. jeg har det fantastisk. Jeg har ikke så meget. Jeg har lært at være glad, hvor jeg er, i stedet for at være bange for, at jeg ikke når derhen, hvor jeg vil. Jeg vågner hver morgen og taknemmelig for at være i live og være, hvor jeg er. Ædru og clean. Det tror jeg ikke på samme måde, jeg havde opnået. Mm. Jeg skulle lige til at spørge dig om, hvad med din kones, eller din ekskones retsfølelse? Altså, hvordan du tror, hun har det? Spørgsmålet er, vi bare lige skal spørge hende selv. Mm. Hun er jo med os på telefon. Medina, velkommen til. Tak skal jeg have. Du er jo ekskonen her, og det er dig, der blev overfaldet af Jacques, som han er dømt for. Han siger jo, at han følte i øjeblikket, at du skulle dø. Ja. Tænkte du også, nu dør jeg, nu bliver jeg slået ihjel? Ja, det gjorde jeg. Jeg vidste godt, at det var en meget, meget presset situation. Og jeg vidste også godt, at Jacques var i en situation, hvor han var så magtesløs, at der var risiko for, at jeg i hvert fald kunne komme rigtig slemt til skade. Mm. Så det vidste jeg godt, at det var ikke sådan, at det hele gik så stærkt, som Jacques så selv beskriver det, og heldigvis stoppes det ret hurtigt, så han ligesom også går op for ham, hvad det er, der er ved at ske, tænker jeg. Men ja, jeg var bange. Mm. Og hvad har det haft af betydning for dig? Altså, har du haft nogle fysiske og psykiske men efter den her episode? Nej, det har jeg altså ikke. Konkret efter den episode, det er jo klart, at at når man har levet sammen med en, som har haft det så dårligt, og jeg jo også har været rigtig, rigtig medafhængig, så er det klart, at så er der en masse, der skal arbejdes med, og det her er selvfølgelig en af dem. Mm. Ja. Det er jo faktisk, Medina, for din skyld, altså at og andre voldsofres skyld, at regeringen vil indføre det her lovforslag, som lige har været i høring, og de mener jo, at det vil være bedre for dig og din retsfølelse, hvis Jacques han faktisk havde været låst inde i et fængsel. Ja. Vil det? Altså, det forstår jeg jo slet ikke, altså som vi virkelig slet ikke. Jeg synes, det er en meget irrationel tankegang, at jeg som offer, eller at vi som menneske, skulle få det bedre af, at andre straffes hårdere. Og jeg vil ikke, altså min retsfølelse vil ikke, altså jeg vil ikke føle det bedre af, at Jacques var kommet i fængsel. Måske endda tværtimod. Og det er igen også kun, indrømmer jeg gerne, fordommen, men med den her frygt for, at han måske i højere grad vil tage farve af det miljø, han vil blive placeret i. Altså, at han faktisk potentielt vil komme ud. Det kan jeg sige som et dårligere menneske, men egentlig under påvirkning af de her ting, som jeg tror, en fængselsstraf gør med mange mennesker. Ja. Mm. Men Medina, når du hører, at han har gået rundt i Vor Frue Kirke i København og har støvsuget og pudset messing og så videre som en straf for den her voldsomme episode, synes du så, at det er retfærdigt? Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes, retfærdigt er sådan det er sådan et mærkeligt ord, fordi at også hvis du slår mig, og jeg slår igen, så kan man måske godt finde, at det er fair, du slår mig, jeg slår dig, men det er jo ikke sådan, at den smerte, man har for det slag, forsvinder bare fordi, at man slår igen. Og jeg vil ikke sige, at jeg ved ikke, om jeg synes, det er retfærdigt eller ikke retfærdigt. Nogle gange kan man godt smile lidt over, som du siger, man pusser messing, og man tænker, går han og hygger sig. Men jeg har ikke på noget måde tænkt, at... Jeg har ikke tænkt på den måde, at om det var mere retfærdigt, at han var i fængsel, fordi det ville ikke have gjort noget anderledes for mig. Altså den episode og det har gjort på mig, og den, altså det er jo klart, jeg har været sådan og angst og altså bange, men det ville jo ikke have været anderledes af, at han havde været i fængsel overhovedet. Mm. Ja. Hvad tænker du, Jacques? Vil du have været meget mere voldsparat eller andet, hvis du havde siddet i fængsel, tror du? Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke, jeg kommer til at finde ud af. Men jeg tror på et eller andet sted, at vold afler vold, så hævn afler hævn. Jeg skulle sidde i fængsel som en straf på et eller andet plan jo, fordi nogen vil have hævn over noget, jeg har gjort. Mm. Så tror jeg, det på et eller andet plan vil fremavle noget hævn i mig. Det er jo det, du godt sådan kunne, altså, det kunne du forestille dig, at det måske var sådan, du ville have haft det, ikke? Muligvis, jo. Ja, jeg har haft få bekendte, der har været i fængsel, og de har ikke som sådan ændret noget i deres livssyn. Så ud fra det, så var ikke det gavnligt. Hvor meget kontakt har I i dag, I to? Det var et meget åbent spørgsmål. Ja, du må gerne svare, Martine, også. Altså, der er jo en tvivl om, at ja, som det også blev nævnt, så har vi jo været gift, og vi har også en dejlig dreng sammen. Men det er jo klart, at alt det her, vi har været igennem, har jo vendt meget op og ned på min hverdag og på Jacques hverdag. Men vi har kontakt, det har vi. Ja, jævligt. Ja. Men der er jo ikke noget, som bare som før, hvis man kan sige det sådan. Men hvis jeg må kommentere på det der med retsfølelse. Altså, det, for mig handler det egentlig rigtig meget om, ikke som sådan, hvordan at, altså, det her med at få hævn, men egentlig at man tror på, at dem, der dømmer, og også dem, som jo har dømt, eller besluttet, hvilken straf Jacques skulle have, at man ser det i et bredere perspektiv. Og det er jo ikke sådan, at jeg argumenterer for, at fordi man har lavet noget kriminelt eller ude af vold, at man altid skal altså undvige at sende folk i fængsel. Men min retsfølelse kommer egentlig ved, at det bliver set i et bredere perspektiv, og simpelthen, hvad er det egentlig for en situation, og man selvfølgelig også går ind og vurderer, om det, altså, om man er tidligere straffet, og sådan nogle ting. Ja. Men har du lidt, har du ondt af Jacques? Det lyder næsten sådan. Altså i forhold til hans dom, eller? Ja, eller sådan generelt i forhold til forløbet? Nej, men det har jeg jo nok haft. Altså som jeg nævnte før, så har jeg været, jeg har egentlig godt kunne forstå, hvordan han har haft det, og som Jacques sagde, han har altid dømt sig selv meget hårdt, og jeg egentlig synes, han har dømt sig selv uretfærdigt hårdt. Men jeg er ikke ondt af ham, men jeg ønsker ham bare bedre, end det han har budt sig selv, og det, der sker, når man er afhængig af stoffer eller alkohol, det er også, at man jo dels nedbryder sig selv, men absolut også nedbryder dem, der er omkring en. Har du undet dig selv, Chuck? Ikke så meget, som jeg har haft. Du smiler nu? Ja. Hvorfor? Det har fyldt meget i mig i perioder. Meget selvmedleden. Men det lærer jeg at komme væk fra. Der er en lytter, som har sendt en sms'er ind, der hedder Carsten, hvor han skriver, at han har fået en straf, hvad andre har som arbejde, og så kan man tænke, hvor i ligger straffen. Hvad siger du til det, Jacques? Jamen, det kan da være meget rigtigt i. Men jeg synes heller ikke som udgangspunkt, vi skal gå og straffe hinanden. Det tror jeg ikke, vi kommer videre på. Hvad tænker du, Medina? Jamen, altså, jeg har ikke tidligere sådan forholdt mig, som man kan sige sådan, til det her med, hvad samfundstjeneste er, og hvornår at man gør brug af samfundstjeneste. Altså, egentlig troede, det var sådan noget, man gav til unge knægte, der havde mellem graffiti og kørt ulovligt på den anden. så på den måde kan jeg måske godt måske lidt føle synspunktet i, at hvad er straffen. Men jeg nævnte også før, at det er derfor, jeg håber, at man ser det i et bredere perspektiv og går ind og ser, hvad er det for en situation, hvad er det for en handling, der er udført. Altså, hvad er det, man straffes for? Og jeg tror absolut ikke, at dem, der bliver placeret i samfundstjeneste, bare ser det som, som, som et almindeligt job, og så er det jo også forskelligt fra situation til situation. Der er jo nogen, som har samfundstjeneste netop ved siden af deres almindelige job, og så er der jo nogen, der ikke er i stand til at udføre et almindeligt job, hvor samfundstjenesten er det fulde, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Jeg tror bare, at vi skal passe på med ikke at, som altid, at når vi er meget hurtigt dømt og skåret alle over en kammer, jeg tror ikke, man kan sådan vælge til eller fra, om man når samfundstjeneste er det rigtige. Eller jo, det kan man, men der må vi bare tro på, at vi har nogen, der er dygtige til at vurdere, hvornår at det giver mening, og at samfundstjeneste er straffen frem for fængsel. Mm. Men Dina, bare lige for at opsummere, fordi vi skal tale med Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, deres gruppeformand og formand for Retsudvalget, som jo er en af de politikere, der mener, at loven den skal skærpes, det lovforslag, der lige har været i høring. Du mener altså ikke, at det vil være en god idé at sende sådan en som din eksmand, Jacques, din overfaldsmand også, i et fængsel, frem for at sende ham i samfundstjeneste? Hvis det var et ja-nej spørgsmål, så mener jeg absolut ikke, at det, han er dømt for os, ville være bedre at sende ham i fængsel for det. Nej. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velkommen. Altså din ekskone, Jacques. Og bare lige for at runde af, nærmest det samme spørgsmål til dig. Altså, politikerne mener, at du ikke skulle have lov til at rende rundt ind i Vor Frue Kirke og pusse messing, men at du skulle sidde inde, luften inde bag tremmer. Altså, hvilket indtryk gør det på dig? Jamen igen, jeg vil få lyst til at spørge om, hvorfor. Hvorfor ind bag tremmer? Hvad ændrer det ved personen? Hvad udvikling er der i det? Der, hvor jeg har været i Vor Frue Kirke, hvor har der for mig været rigtig meget udvikling personligt. Sågar på et åndeligt plan. Det synes jeg, der er værd at gå efter i stedet for. Du er simpelthen blevet bedre menneske at være derinde? Altså, jeg kan bedre lide mig selv nu, ja. Tusind tak, fordi du kom. Ja. Jacques, som altså er 33 år gammel og har været dømt for vold mod sin ekskone, som altså også var med på telefon. I foreningen Hjælp Voldsoffre, der er talspersonen Helle Hall overbevist om, at de voldsoffre, som er blevet udsat for grov vold, vil synes, det er fint, hvis brugen af samfundstjeneste bliver begrænset. Men hun kan ikke være kategorisk, som hun siger, for voldsoffre bliver ramt i forskellig grad. Deres holdning afhænger lidt af, om de selv er blevet påført alvorlig personskade. Og det vil sige, at hvis det nu er, at man godt nok har været udsat for vold, men at man ikke har fået så alvorlig personskade, at man ligefrem skal være indlagt på hospital, eller har det, der hedder varigt men, altså har nogle varige fysiske eller psykiske gener af det, så tror jeg igen, der er mange, der godt kan sige, jamen det er fint nok, bare han bliver straffet, eller han eller hun, gerningsmanden, bliver straffet, og bare det sker hurtigt, så er det, der er det vigtige for mig. Men hvis man derimod er blevet slået til lirekassemand for nu at bruge et begreb, som jeg tror mange godt kan forstå, hvad det er, jeg mener, altså virkelig er blevet invalideret, så tror jeg faktisk, det vil virke lidt krænkende for dem, hvis gerningsmanden får en samfundstjeneste og ikke kommer i fængsel. For så tror jeg ikke rigtigt, de vil synes, at der er proportionalitet mellem det, de har været udsat for, og den straf, som gerningsmanden får. Det sagde altså talspersonen Helle Hall fra foreningen Hjælp Voldsoffre. Og hvad mener du, er det en god idé, at vi i mindre grad skal bruge samfundstjeneste til personer, der er dømt for vold, og i højere grad skal sende dem i fængsel? Skriv ind til mig med din holdning på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Voldsdømte skal i højere grad i fængsel frem for i samfundstjeneste, af hensyn til ofrene og til retsfølelsen. Det er målet med et nyt lovforslag fra regeringen, der netop har været i høring. Men det er den forkerte vej at gå, advarer blandt andet det kriminalpræventive råd. Kriminelle, der kommer i fængsel, begår nemlig i langt højere grad ny kriminalitet efter endt straf, end kriminelle, der idømmes samfundstjeneste. Det viser tal fra Justitsministeriets forskningskontor. Samfundstjeneste er altså bedre til at hjælpe de dømte væk fra den kriminelle løbebane. Er regeringens forslag om at begrænse brugen af samfundstjeneste for voldsdømte en god idé? Send os din mening på sms 42 600 247. Et flertal i Folketinget vil begrænse brugen af samfundstjeneste i sager om vold. Det vil de gøre hensyn til retsfølelsen og offeret. Men hvis vi begrænser brugen af samfundstjeneste, så vil det faktisk føre til flere ofre. Det viser forskningen. Du har derfor advaret imod det nye lovforslag i et interview med Jyllandsposten. Linda Kjær Minke, velkommen til. Ja, tak for det. Du er sociolog ved det juridiske fakultet ved Syddansk Universitet og har forsket i virkninger af straf og kriminalpræventive strategier. Allerførst, kan du ikke lige prøve at forklare os, hvordan det kan føre til flere ofre og begrænse brugen af samfundstjeneste? Jamen, altså hvis man kigger på den forskning, der er på området, der ligger en ganske solid national forskning på samfundstjenesteområdet, der viser, at hvis personer, der er fundet egnet til samfundstjeneste og som bliver idømt en samfundstjeneste frem for en ubetinget frihedsstraf, altså til fængsel, at de har en betydelig mindre risiko for at begå kriminalitet igen, og det gælder især den alvorligere kriminalitet. Og denne her begrænsede risiko for at begå kriminalitet igen efter en straf, den viser sig ikke kun kort tid efter straffen, men også længe efter. Og for ligesom at samle op, så viser forskningen, at der er mindre risiko for at begå kriminalitet, når en person har været idømt samfundstjeneste, frem for hvis den pågældende har afsonet i et fængsel. Og med denne her betydelige risiko for at begå kriminalitet igen, så kan man jo være bekymret over, om det i virkeligheden skaber flere ofre i samfundet på sigt. Mm. Og hvad er det ved fængslet, skulle jeg lige til at sige, der gør, at de kommer ud på den anden side og så risikerer at falde tilbage i kriminalitet? Og der ligger jo ganske meget, både national og international forskning på området, at fængslet, det har en række negative virkninger på den pågældende. Altså dels viser Rockwool Fondens undersøgelse fra 2012, at hvis en person har været i fængsel frem for at have været idømt en samfundstjeneste, så er der lavere sandsynlighed for, at de pågældende er selvforsørgende efter en straf. Og dermed så må man antage, at fængslet i sig selv, at det virker yderligere både ekskluderende og marginaliserende. Og så ved vi jo også, at det faktum, at når mennesker med de samme problemstillinger placeres det samme sted, så påvirker de meget ofte hinanden i negativ retning. Og det er jo så denne her negative effekt, som fængslet kan have på individet. Ja, regeringen og Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, de vil jo med det her nye lovforslag give færre voldsdømte mulighed for at komme i samfundstjeneste, men af hensyn til offrets retsfølelse. Har de ikke en god pointe i det? Altså, hvorfor skulle offeret rende rundt med alle sine men efter et overgreb, og så kan gerningsmanden bare gå og sætte salmebøger på plads i Vor Frue Kirke eller noget andet? Altså, jeg mener jo helt bestemt, at det er meget vigtigt at varetage de behov, der er blandt ofrene. Og herunder også, at deres sag bliver behandlet hurtigt og effektivt i forhold til erstatning, og at der bliver samlet op på de psykologiske følger, der måtte være af at have været udsat for en forbrydelse. Når det så er sagt, så forholder det sig faktisk sådan, at der er blevet lavet en undersøgelse tilbage i 2006 om danskernes retsbevidsthed, som jo også omfatter retsfølelsen. Og hvis befolkningen spørges i en række sager her, under også sager omkring vold, hvordan de vil dømme, så fremgår de, at de faktisk dømmer mildere end domstolene. Og på den måde så tyder det jo på, at retsfølelsen allerede bliver tilgodeset. Og man kan sige, i 2014, der blev der lanceret et lovforslag, hvor samfundstjeneste skulle udvides. Og i sine bemærkninger til det her lovforslag, der udtalte Straffelovrådet, at hensynet til retsfølelsen, den blev tilgodeset, fordi der i domsudmåling, altså både i byretterne og landretterne, indgår civile borgere, altså domsmænd, som jo repræsenterer retsfølelsen i befolkningen. Så på den måde, så mener jeg jo, at det er sådan lidt fluffy at henvise til en retsfølelse, fordi spørgsmålet er, hvis retsfølelse er det, vi taler om, er det den enkelte politiker, eller er det de facto befolkningens retsfølelse? Så det vil sige, at de har ikke noget forskningsmæssigt belæg for at sige, at der er en retsfølelse, der ikke bliver tilgodeset? Nej, det er der ikke. Og i den diskussion, der er omkring især samfundstjenesteområdet, så er det jo meget ofte sådan den personlige retsfølelse, der bliver henvist til, at min retsfølelse siger, at jeg synes, at det kan ikke være rigtigt, at der bliver idømt samfundstjeneste. Men spørgsmålet er jo, at hvis man spørger befolkningen, så viser undersøgelser noget andet. Og desuden så viser den samme undersøgelse af Balvi, at spørges offerne til kriminalitet, hvad de rent faktisk ønsker sig, så er det, at det skete, at det, der er sket, det ikke sker igen. Og det betyder jo, at offerne er optaget af, at det i hvert fald ikke kommer til at ske igen, eller kommer til at gå ud over nogle andre. Og der må man jo sige, når man så ved, at de nationale undersøgelser, der er blevet gennemført omkring samfundstjeneste, at de viser, at der er lavere risiko for, at de begår kriminalitet igen, efter de har været idømt samfundstjeneste, frem for at have været i fængsel, jamen, så er det jo væsentligt at tage højde for det. Det sagde Linda Kjær Minke, der er sociolog ved det juridiske fakultet ved Syddansk Universitet. Hun har forsket i virkninger af straf- og kriminalpræventive strategier. Over på sms'en, der er der en, der skriver, jeg fik den samme straf, hvilket vi altså må gå ud fra, Jacques' straf, som var 80 timers samfundstjeneste, for at smadre et glas i hovedet på en. Jeg gør det aldrig igen. Fængslet ville have haft uoverskuelige konsekvenser for mig og min familie. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Peter Skåb, velkommen til. Tak for det. Gruppeformand i Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Retsudvalg. Peter, du vil jo sammen, eller Dansk Folkeparti vil sammen med regeringen og Socialdemokratiet begrænse brugen af samfundstjeneste blandt andet for personer som Jacques, der er dømt for vold af hensyn til ofrenes retsfølelse. Hvordan vil det hjælpe ofrenes retsfølelse? Jeg tror, det vil hjælpe ofrenes retsfølelse, at man ikke længere så vil kunne se, at man giver samfundstjeneste i sager om vold. Det er det store problem, synes jeg, i dag. Det er, at samfundstjeneste, som er en god foreteelse, der må understrege det, jeg synes, det er et godt initiativ, vigtigt at mærke nogle konsekvenser af det, man har gjort. Også nogen, der kan have gavnlig virkning på gerningsmanden. Men jeg synes, det er vigtigt, at offeret kan se, at man tager det så alvorligt, det man har været udsat for, at man ikke nøjes med samfundstjeneste i mange af de sager, som vi ser i dag omkring vold. Og det er så alvorligt med vold, og det er så indgribende over for den enkelte, når man bruger vold over for andre. Hvad baserer du det på? Altså, har du talt med ofre, der føler, at deres retsfølelse er tilsidesat? Er der en eller anden undersøgelse eller andet? Ja, jeg har bestemt talt med ofre, der har været udsat for vold, og som har undret sig over, hvorfor man i det hele taget giver så korte straffe i Danmark, også korte fængselsstraffe, men også korte straffe i forhold til samfundstjeneste. Fordi man jo alt andet lige betragter samfundstjeneste som meget mere mildt end en fængselsstraf, og sådan er det jo også. Jeg synes slet ikke, man skal afvise samfundstjeneste, specielt ikke over for de unge kriminelle, hvor et fængselsophold måske ikke lige er sagen. Men hvor man altså kan tilrettevise den enkelte ved, at man kommer til at lave noget rigtig træls arbejde for det offentlige, for staten. Det synes jeg er fornuftigt. Men det er blevet en glidebane. Altså man har haft problemer med at skaffe plads i fængslerne, og derfor har man sendt for mange i samfundstjeneste. Også nogen, der har begået grov vold. Mm. Vi har lige talt med et offer for grov vold. Hun hedder Medina. Prøv lige at lytte med på, hvad hun sagde engang. Jeg synes, det er en meget irrationel tankegang, at jeg som offer, eller at vi som menneske skulle få det bedre af, at andre straffes hårdere. Og jeg vil ikke, altså min retsfølelse vil ikke, altså jeg vil ikke føle det bedre af, at Jacques var kommet i fængsel. Måske endda tværtimod. Og det er igen også kun indrømmer jeg gerne, fordomme, men med den her frygt for, at han måske i højere grad vil tage farve af det miljø, han vil blive placeret i. Ja, Peter Skorp, der er et offer, som vi lige har talt med. Hvorfor skulle hun få det bedre af, at hendes gerningsmand får det dårligere? Jamen, det er jo vidt forskelligt for den enkelte, hvordan man har det med det, man har været udsat for, og hvordan man synes, den gerningsmand, man har, som har begået vold mod en, for eksempel, skal have det i et fængsel eller i samfundstjeneste, eller hvor det nu er henne. Det er vidt forskelligt. Jeg taler mere generelt, at jeg skal som lovgiver være med til at sikre, at vi ikke har nogen, der udøver selvtægt, nogen, der synes, at de straffe, samfundet giver, for det er jo straffene, der udstedes af samfundet, hvorimod i middelalderen, der var den enkelte, der ligesom tog og tog hævnen på sin side. Hvordan samfundet straffer, det er det afgørende for mig. Der synes jeg generelt, vi er blevet for bløde i forhold til voldskriminalitet, og efterhånden også i forhold til økonomisk kriminalitet. Vi er ved at rette lidt op på det i forhold til bandekriminelle. Der er ved at ske noget, hvad jeg synes er positivt, men jeg synes, der er langt igen stadigvæk for nogen sager om vold. Okay, men så lad os tale generelt. Altså, hvor mange voldsofre har det generelt svært med, at deres gerningsmænd kommer i samfundstjeneste frem for at blive muret inde? Mit gæt er, at det flertallet har det svært ved at se, hvis man har været udsat for vold, at den gerningsmand ikke kommer i fængsel, men får en kort straf om elektronisk fodlænke eller samfundstjeneste. Det tror jeg, det er for svagt, for mildt. Du tror, du gætter, men du ved det ikke. Nej, jeg ved, jeg har ikke været ude at spørge alle voldsoffer i Danmark, men det er mit indtryk ud for de samtaler, jeg har med folk, der har været udsat for vold på mange forskellige planer, at man synes, det er for mildt, og det er for kort, og et fængselsophold i Danmark i øvrigt er relativt mildt. Det må man sige i forhold til mange andre lande. Så jeg tror, man skal tage sten i den anden hånd i forhold til voldsager. Jeg tror, det generelt er sådan for retsfølelsen, at man betragter vores strafsystem som lidt for mildt. Mm. Du siger dem, du taler med. Hvor mange har du talt med? Det har jeg ikke sådan lige tal på, men nu kommer jeg meget rundt i landet. Jeg kommer meget rundt i landet til møder i vælgerforeninger, borgerforeninger, ved forskellige arrangementer, og det er mit klare indtryk, og det er jo det, jeg skal arbejde efter. Det er jo de meninger, jeg har. Jeg har altid ment, at det har været forholdsvis mildt, vi straffer i Danmark. Vi begynder at rette op på det på nogle enkelte områder, men jeg synes, samfundstjeneste er en rigtig positiv foretagelse, man kan bruge, men man skal gøre det med varsomhed, og det skal ikke være et instrument, fordi man mangler plads i fængslerne, og så sætter man folk i samfundstjeneste i stedet, hvor det skal ikke opfattes sådan, og sådan er det opfattet i dag. Men Peter Skorp, du har jo faktisk al forskning imod dig nærmest. Jeg har virkelig siddet og let i løbet af dagen for at finde noget, som ligesom bakker din påstand op, eller det du tror, og det du gætter på. Når nu du ikke har et forskningsmæssigt belæg, kan du så ikke lige prøve at give os et indtryk af, hvor mange voldsofre du faktisk har talt med, som ikke føler, at deres retsfølelse er blevet tilgodeset? Jamen ja, det er rigtig mange. Altså, 50? Og 100? Ja, det er flere sikkert igennem tiden. Mm. Og jeg ser det sådan, at vi er for dårlige til at hjælpe voldsoffer i Danmark. Vi holder dem ikke nok i hånden, hvor de skal møde alle de udfordringer, de bliver bragt i efter, at de har været udsat for det, de har været udsat for. Mm. Det er rigtig svært at arbejde med det her, fordi man bliver taget ud af sammenhæng fra det ene øjeblik til det andet, uanset om det er job eller uddannelse. Så vi skal også gøre mere for voldsofferne i Danmark, men ikke et ondt ord om samfundstjeneste. Jeg synes fint om samfundstjeneste, det glemmer. Okay. Jeg vil lige spille et klip mere for dig. Jeg har nemlig talt med Helle Hall, der er talsperson for Foreningen Hjælp Voldsoffer. Prøv lige at høre en gang, hvad hun siger her. Jeg tror faktisk, at langt de fleste af vores medlemmer, de vil starte med at sige, nej, hvor er det godt. Nu bliver der virkelig taget hensyn til os. Jeg tror til gengæld også, at hvis man så graver lidt dybere i det, så tror jeg godt, at man kunne forklare også en, der har været udsat for vold, og måske endda til med grov vold, at det kan faktisk godt give mening at straffe en person med noget samfundstjeneste i stedet for at putte dem i fængsel. Fordi sagen er jo den, at det at få en fængselsstraf og sidde og afzone i et fængsel ikke nødvendigvis gør noget godt for et menneske. Og hvis det tværtimod gør noget rigtig skidt for et menneske, så er der jo en risiko for, at de går ud og begår vold igen. Ja, Peter Skåber, det er jo altså det, som forskningen den også bakker Helle Hald op i. Altså, der er betydeligt mindre risiko for at begå ny kriminalitet, hvis man har afsonet sin straf med samfundstjeneste. Og hvis man jo så sender folk i fængsel, vil det føre til flere ofre. På sigt er også en af hendes pointer. Det, du i stedet kunne gøre, som hun siger her, det er, at du kunne forklare borgerne i landet, eller de voldsofre, du møder, hvad forskningen den viser, altså. Hvorfor gør du ikke bare det? Om nu synes jeg, at det, jeg hører Helle Hald sige her, er jo også, at mange voldsofre vil have stor forståelse for det forslag, som er på vej igennem høringen nu og i Folketinget, om at man netop afviser samfundstjeneste som en automatik, når man har begået vold også. Men ja, at man går væk fra samfundstjeneste i forhold til gerningsmænd på vold. Det hun så samtidig siger, og det er jeg også forståelse for, det er, at samfundstjeneste kan bruges i nogle sager, og vi kan også sagtens også forklare voldsofferne, hvad det går ud på. Og så tror jeg jo, at man skal prøve at dele det her lidt op. Altså, hvis man ser på forholdet for dem, der er gerningsmænd, så er det jo sådan for mange politikers vedkommende, blandt andet mig selv, at jeg ser jo ikke straf som først og fremmest et hensyn, vi skal tage over for gerningsmændene. Jeg mener jo, straf tages af hensyn til samfundet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, Peter Skåb. Jo, det tror jeg ikke. Jeg opfatter debatten mange gange, nå, okay, at den foregår. Ja. At man, når man gør det her op på forskning osv., så ser man på, hvad kommer der ud på den anden side. Jeg ser jo også på, hvordan tager vi hensyn til den retsbevidsthed, der er blandt borgerne. Og den har du altså ikke noget, hvad skal vi sige, forskning bag. Det baserer du altså på folk, du har mødt igennem tiden i dit virke som politiker. Men Peter Skåb, du vil gerne have flere af de her gerningsmænd i fængsel, som altså har udøvet vold. Det betyder ifølge forskningen, at de kommer til at begå ny kriminalitet, efter de har endt deres straf. Så din politik skaber jo alt andet lige flere ofre på den lange bane. Jeg mener jo sagtens, vi kan gå på to ben her. For det første, hvad betyder det? Jeg sørger for, at vi har følgelige straffe. Det vil sige ikke samfundstjeneste til folk, der har begået grov vold, for eksempel. Og samtidig også sørge for, at vi i vores fængsler, hvor de pågældende så vil ende, gerningsmændene vil ende, arbejder med at forbedre de sociale kompetencer. Altså at man løser konflikter med dialog og verbal kontakt i stedet for vold. Og det er jo så også en god mulighed. Det er der også forskning, der viser, at hvis folk sidder lang tid i fængsel, så har man faktisk mulighed for at påvirke de enkelte indsatte til at få en forbedret adfærd og komme ud på den anden side som bedre samfundsborgere. Det gælder jo ikke alle. Der er jo bandemedlemmer, som der bare er determineret kriminelle, som kommer også ud som bandekriminelle fortsat. Men der er jo også kriminelle, der faktisk kommer på et rigtigt spor og virkelig tænker sig om, mens de sidder i fængsel. Tak fordi at du ville være med, Peter Skåb. Selv tak. Altså gruppeformand for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets retsudvalg. Og nu skal vi høre fra en fyr, der hedder Kalle. Han er 21 år, og for snart 2 år siden, der begik han vold mod en tjenestemand i funktion. Kalles dom lyder på 80 timers samfundstjeneste, 3,5 måneders betinget fængsel og 50 dages ubetinget fængsel, som han skal afsone i sit hjem med fodlænke. Kalle er taknemmelig for, at han har fået lov til at afsone en del af sin dom i samfundstjeneste. Hvis de 80 timer, de svarede til 2 måneders ubetinget fængsel, så er der meget hængerygt over, at det var det, der blev valgt i stedet for. Vores reporter Adina Ren besøgte Kalle på sin første dag i samfundstjeneste i Vor Frue Kirke. Har du fået en nøgle allerede? Ja, man får nøgle hver gang man kommer, og det er... Ja, de stoler bare på en, og det er en stor kirke, så det er... Det er ikke altid lige, man kan finde, hvor der er en ansvarlig og den samme nøgledur til det hele. Så det er også kosteskabet og ja, rengøringsskabet osv. her herude. Så afleverer man den så, når man går, når man har fri. Så det er jo egentlig fair nok, men det er meget dejligt, at der er nogen, der stoler på en. Forhallen her, ja, det er en meget stor kirke på Frokirke. Har du været her før? Ja, det har jeg da. Jeg har ikke været til gudstjeneste. Jeg er ikke den mest kristne person, men jeg kan da stadig være til noget flot arkitektur, som det der er herinde. Det er et meget stort sted. Det er meget fint. Mange rækker hernede af. Altså, det er næsten ærgerligt, at I ikke kan se det. Der er en flot kirke, vi har med at gøre her. Nu kan jeg jo så ikke rigtig vise så meget rundt, for jeg ved ikke rigtig, hvor der er så mange ting, men der sker en masse ting her, lige pt. Vi har nogle håndværkere inde, og der er nogle malere, og det er jo et stort arbejde, når der er sådan en stor kirke, man kan nærmest starte forfra, lige så snart det er, men er færdig, fordi så er det slidt ned igen. Men det er fint, at jeg glæder mig til at se, hvad jeg skal lave udover at støvsuge. Hvordan tror du, du er jo en ung gut? Ja. Hvordan tror du, det vil have påvirket dit liv at komme i fængsel frem for at få lov til at lave samfundstjeneste her i Vor Frue Kirke? Ja, det tror jeg så nok måske ikke havde været så godt. Altså, nu er jeg jo, det er min første dom, og det skete i et hektisk periode i mit liv og sådan noget, så jeg tror, at det havde gjort det bedste for mig, især når det ikke er så lang tid, jeg har fået, så det ville have været lidt, synes det har været lidt unødvendigt. Hvis det var, jeg skulle derind, selvfølgelig kan jeg godt forstå, at jeg skal stå til straf for, hvad jeg har gjort og sådan noget, men jeg synes, at nogle gange så er det fandme lidt hårdt, den måde, det er på. Altså, det er fandme unge mennesker, jeg synes, man skal... Selvfølgelig at det er forkert gjort, det jeg har gjort og sådan noget, men ja, jeg synes bare nogle gange, at politikerne og dem, der bestemmer lovene, de ser lidt for sort på hvidt og ved ikke rigtig, hvad der foregår i verden, og hvordan folk har det, og hvad der kan resultere i, at de forskellige domme, der er jo en historie bag alle sager. Og lad os sige, at der er en, der har slået ind i byen, fordi de kom op og skændte, så får han 50 dages ubetinget, og han var 20 år gammel og stod på Gothersgade, og så bliver han jo helt slået ud. Umiddelbart vil jeg sige, at jeg var en stille og rolig fyr, og det var jo ikke noget, det er ikke fordi, jeg slår klik lige pludselig. Jeg går her og passer mig selv. Det er lang tid, siden man ændrer sig jo. Og især fordi, at man ændrer sig over så lang tid. Så det, ja, man, ja, jeg synes, man skal give folk en chance at vurdere dem personligt. Men alligevel kan man jo sige, at du er blevet dømt for vold, og du havde lidt et hypotetisk eksempel her med en, der slog ind ned på Gothersgade byen. Mm. Det er jo nok ikke mere hypotetisk, end at det er sket en håndfuld gange. Og i de her tilfælde, der er det er jo vold. Hvad tænker du om det offer, eller de pårørende til det offer, som kan gå og være utrygge ved, at du har ydet noget vold, eller at den her person på Gothersgade har gjort det, og at de her gerningsmænd, jo som så også er dig i det her tilfælde, bare kan gå rundt på åben gade, og de kan stå ind i dem? Jamen altså, hvis det er, man bliver dømt, så synes jeg da helt klart, at man skal da stå op til, man skal da stå frem for sin straf og tage den. Men altså, ja, igen, fra sag til sag, man skal skulle vurdere, hvordan det er, og se, hvad der er mest retfærdigt, og hvad der vil passe bedst ind for den her person. Fordi ofte, hvis der er, du smider en person i fængsel, som ikke har nogen relationer til det, udover andet end den ene sag, ligesom mig, så vil du kunne få... kunne være modsat virkning, og du ville få flere kontakter ind i fængslet, og få dårligere omgangskreds for en meget lille periode tid, som du skal aftjene for. Altså, når det er under 6 måneder, det er jo der, du kan få fodlænke på. Men hvis man skal ryge ind alligevel, så får du en hel masse relationer derinde. Det kan du ikke undgå, hvis du er socialt menneske, og vi er et socialt dyr menneske. Så det er jo, lidt unaturligt, at man ikke skulle begynde at snakke med nogen, og folk, der sidder i fængsel, de sidder jo der nok af en grund. Ja, så jeg synes, at synes måske, det er en lidt anden kaliber for fængsel, at komme i fængsel, hvis man er dømt for vold. Kan du forstå, at for eksempel, du er blevet dømt for vold mod tjenestemand, at hvis han eller hendes familie mødte dig på gaden, at de så ville blive utrygge eller kede af, at du ikke er blevet måske i deres øjne dømt korrekt? Jeg forstår det selvfølgelig godt, da der er altid nogen, der vil være utrygge og sådan noget, men altså, hvis de tog en snak med mig og forklarer den situationen, så ja, så måske ville det gøre det lidt bedre, altså, når man viser, at man ikke er den psykopat, de måske går og tror, man er. Men du kan godt sætte dig ind i det der. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har da altså, vold mod et andet menneske, så jeg forstår det godt, at personer omkring det menneske og inklusive mennesker vil føle ubehag eller frygt, ja. Tror du nogensinde, du kommer til at udøve vold igen? Jeg vil da sige, at det har nogle gange været i byen, hvor der måske har været noget, der kunne have eskaleret til noget, men så har jeg kunne tænke på, nå ja, det er måske ikke så smart. Jeg ved ikke, hvad der kan ske, ikke? Så det er altså, det selvfølgelig fået mig til at tænke meget over det. Ja. Og hvis du var havnet i fængslet, som vi talte om før, så kunne det godt være, at... Jeg tror, jeg havde fået et meget indet blik på systemet, og jeg tror, at det havde affødt... flere aggressioner og havde til politiet, end jeg allerede havde. Så ja, det tror jeg slet ikke var løsningen, eller slet ikke er løsningen. Så det er jeg meget glad for, at jeg ikke har. Sådan sagde altså den 21-årige voldsdømte Kalle, som skal afsone 80 timer samfundstjeneste som en del af sin voldsdom. Inger Maria Shannon er kirketjener i Vor Frue Kirke, hvor Kalle han afsoner en del af sin dom. I Vor Frue Kirke der har man haft folk i samfundstjeneste i over 30 år, hvilket gør det til et af de første steder i Danmark, hvor man tog folk i samfundstjeneste. Inger Maria Shannon, der har arbejdet i Vor Frue Kirke i 17 år, fortæller her til vores reporter Adine Rehn, hvorfor hun er fortaler for at sende folk i samfundstjeneste frem for i fængsel. Det er en halv løsning at putte mennesker i fængsel. Det gør ondt værre mange gange, og det gør ikke verden til et bedre sted at putte mennesker ind i fængsel. Men mindre det er så ekstremt, at det er tilbagevendende vold. Altså, der er jo nogle mennesker, som har svært ved at indse, at det her det er noget grimt noget at gøre. Men nu kan vi jo tale om Kalle her, som han er jo blevet dømt for vold mod tjenestemand. Mm. Er det fair, hvis den her tjenestemands familie går og er vildt utrygge? Jamen der igen, jeg ser det ikke som nogen løsning at putte et menneske i fængsel. Jeg kan godt se, hvis de møder ham eksempelvis herinde. Mm. Hvis familien kommer herinde og ser, at han går herinde i samfundstjeneste. Det kan jeg godt se, det må ikke være nemt. Det er slet ikke det. Men i virkeligheden, hvis de så havde mod til at gå hen og konfrontere ham med hans handling. Jeg synes meget det der med offer og voldsmand skal mødes. Fordi det er det, man får mødt mennesket. Ja. Selvfølgelig skal de ikke gøre det. Men det kan jo godt være, at familien ikke har en interesse i det, eller de synes, at tanken om det er vildt ubehageligt. Ja, det kan godt være. Og så må de selvfølgelig afholde sig for det, hvis de ikke har lyst til det. Men jeg synes som udgangspunkt, at Kalle skal have en chance mere. Og så må de gå på kompromis. Jeps. Jeg synes, vedkommende skal have muligheden for at få samfundstjeneste som Få en chance til. Så den dømte skal have en chance til, og i det her tilfælde må de pårørende gå på kompromis. Ja, det tænker jeg. Hvor går grænsen? Hvis det er tilbagevendt, hvis et menneske, som har haft mulighed for at afsone samfundstjeneste, og som så efterfølgende går ud og laver noget tilsvarende, måske voldeligere, endnu voldeligere vold, eller overgreb på et menneske, selvfølgelig så skal der noget konsekvens. Men hvis jeg går ud nu, og nu kan jeg se en dame nede på gaden herude af vinduet, går ud og smadrer hende sønder sammen, så skal jeg, men det er første gang, jeg gør det, så skal jeg have en chance. Ja. Hvad er dit motiv for at gøre det? Hvis der ikke er noget motiv. At det er bare helt umotiveret vold. Men jeg synes, du skal have en behandlingsdom. Du skal ikke i fængsel. Det var ordene fra Inge Marie Shannon, der er kirketjener i Vor Frue Kirke, der altså var et af de første steder i Danmark til at tage dømte kriminelle i samfundstjeneste. Brian Hasenkamp fra Tureby, han skriver, folkedomstolen og følelser er ikke vigtigere end fakta, og faktum er, man får meget bedre resultater set med samfundsøkonomiske og menneskelige øjne, når man bruger samfundstjeneste.